Софія мила руки, а Ольга і Стефанія Казимирівна, що прибігла їй на допомогу, готували шприци, заповнювали систему поліглюкіном, розкладали інструменти. Поки Софія спорожнювала матку, вигортаючи з неї кров і залишки плацентарної тканини після викидня, що відбувся ще 5 днів тому, сестра намагалася знайти у хворої вену, щоб ввести бодай якісь ліки. Але у тих венах, здавалося, зовсім не залишилося крові, наче вона витекла геть уся. І суди не поспадалися. Навіть найуміліші руки Стефанії Казимирівни не могли дати ради. Софія послала санітарку за хірургом, щоб зробив венесекцію. Кровотеча зупинилася, але пульс ледве промацувався. «Тиск 80/40», – доповіла сестра. Прибігла санітарка. «З хірургів є тільки гарматний. Сидить, чай п'є. Сказав, хвилин за 20 буде». За 20 хвилин хвора вже може з архангелами на тому світі чай пити. Хай дають інструменти, сама зроблю. Щодо «сама зроблю», Софія явно перегнула. Вона не тільки ніколи не робила венесекцію сама, але навіть не бачила, як цю операцію роблять. А малюнок у книжці в такій ситуації – невеликий порадник. Софія, хряпнувши дверима, увірвалася в хірургію. В ординаторській справді був лише гарматний. Він пив чай і, підкріпляв своє підупале, видно від тяжкої праці здоров'я, канапками із шинкою. «Смачного!» – кинула йому Софія. На щастя, з операційної саме виходив завідувач відділення Іван Петрович Швець. «Венесекцію, заради Бога, швидше!» – благально вигукнула Софія. Старого хірурга не треба було квапити. Він знав, з якою швидкістю рухатися в подібних випадках. Ухопивши із шафки невідкладної допомоги стерильний набір інструментів, він, забувши про вік і статечність, злетів сходами униз. За хвилину у вену вже падали швидкі краплі рідини. Сестра визначала групу крові, санітарка бігла за лаборантом і у станцію переливання крові. Завідувач хірургії порадив Софії. «Ви викличте з ургентного, а то мало там що статися може. Молода ви ще, інтерн». «Та я й сама», – почала Софія. «Сама-сама. Молодець, що все хочеш сама, але ургентного виклич, послухай старого. Так за інструкцією належить». Ургентувала сьогодні Ізольда Яківна. Поки вона прибігла з жіночої консультації, хвора вже опритомніла. Софія коротко розповіла, у чому справа. Ізольда Яківна доторкнулася до живота жінки і, невідомо з чого зробивши такий висновок, заволала на все відділення. «Що ти наробила? Перфорувала хворій матку. Навіщо було лізти до неї з кюреткою, якщо не вмієш?» «Але ж кровотеча! Хвора спливала кров'ю. Потрібно було одразу викликати мене, а то все сама-сама. От і догралася. Негайно хвору в операційну». Тут обізвався Швець, що стояв біля хворої, рахуючи пульс. Історичні вигуки Ізольди відволікли його від роботи.